program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Wybuch w brytyjskim Leicester, kilka osób jest rannych. Najwcześniej za dwa miesiące Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę o IPN-ie. Zgasł ogień olimpijski w Pjongczangu. Sześć osób trafiło do szpitala po wybuchu w brytyjskim Leicester. Doszło do niego w budynku, w którym znajdował się polski sklep. Według mediów od 2 do 4 poszkodowanych jest w stanie krytycznym. Eksplozja nastąpiła po godzinie 19 czasu lokalnego. Nie wiadomo na razie, co było jej powodem. Policja wydała oświadczenie. Na tym etapie śledztwa nie ma przesłanek, by sądzić, że był to atak terrorystyczny. Istnieją sprzeczne informacje na temat budynku, w którym doszło do eksplozji. Część mediów podaje, że był to sklep o anglojęzycznej nazwie. Nie można jednak wykluczyć, że chodzi o polski sklep. Tak podaje telewizja Sky News, tak powiedział mi Brian, który mieszka w mieście. To były angielski sklep przerobiony pod koniec roku na sklep polski. Nie znamy narodowości poszkodowanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Trybunał Konstytucyjny najwcześniej za dwa miesiące zajmie się ustawą o IPN-ie. Jest to możliwe, twierdzi wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński, przy założeniu, że strony w terminie prześlą na piśmie stanowiska w tej sprawie. Wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości zdementowało informacje izraelskich mediów, jakoby ustawa o IPN-ie miała być zamrożona, mówi rzecznik resortu Jan Kantak. Chciałbym zdementować informację o zamrożeniu ustawy o IPN. Trzeba mieć świadomość, że w Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że po przyjęciu ustawy i podpisaniu jej przez prezydenta ona wchodzi w życie w określonym w niej terminie. Nowelizacja ustawy o IPN ma zacząć obowiązywać w czwartek. Wprowadza ona m.in. kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez trzecią Rzeszę Niemiecką. Tysiące Rosjan oddały hołd zamordowanemu 3 lata temu Borysowowi Niemcowowi. W wielu miastach Rosji odbyły się marsze pamięci. W ich trakcie wznoszono antyrządowe hasła i krytykowano politykę prezydenta Władimira Putina. Największa demonstracja odbyła się w Moskwie. Według organizatorów w Marszu Pamięci wzięło udział około 30 tysięcy osób. Z kolei źródła związane ze służbami porządkowymi twierdzą, że ulicami stolicy Rosji przemaszerowało tylko 5 tysięcy demonstrantów. Uczestnicy Marszu Pamięci wznosili hasła Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i krytykowali politykę Kremla. Jestem emerytem i jak widać zajmuję się protestowaniem przeciwko dyktaturze. Mam nadzieję, że jednak ludzie zrozumieją, iż tak nie można żyć, że trzeba coś zmieniać i pójdą na wybory, aby swoim głosem coś zmienić. W tym числе wyjdzie na wybory i swoim głosowaniem coś zmieni. Demonstranci przynieśli ze sobą portrety zamordowanego Borysa Niemcowa i trójkolorowe flagi Rosji, na których widoczne były ślady po kulach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oskarżeni o przeprowadzenie zamachu na Niemcowa siedzą w łagrach. Do dziś nie ujawniono zleceniodawcy zabójstwa. Papież wezwał do natychmiastowego przerwania walk we wschodniej Gucie w Syrii, które pociągnęły ze sobą tysiące ofiar. Franciszek mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Rzymie. To wszystko jest nieludzkie. Nie można zła zwalczać innym złem. Zwracam się z pilnym apelem o natychmiastowe przerwanie walk i umożliwienie pomocy humanitarnej dla cierpiącej ludzkości cywilnej. Wczoraj kanclerz Niemiec i prezydent Francji zaapelowali w rozmowie telefonicznej do prezydenta Rosji, by wywarł maksymalny nacisk na syryjski reżim i skłonił go do wprowadzenia rozejmu we wschodniej Gucie. W sobotę Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję z żądaniem wprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni w Syrii. Pekin przejął pałeczkę od Pjongczangu. To chińska stolica zorganizuje kolejne zimowe igrzyska w 2022 roku. 23 przeszły do historii. Ceremonię ich zamknięcia obserwował Witold Banach. Uroczystość rozpoczął pokaz sztucznych ogni, które wystrzeliły nad Stadionem Olimpijskim w Pjongczangu. Niedługo potem na płytę Stadionu Olimpijskiego weszli przedstawiciele reprezentacji startujących na igrzyskach. The flags of the delegations of the Pjongchang 2018. Chwilę później rozpoczęła się defilada sportowców. Pochód zakończyło wspólne przejście zawodników i działaczy sportowych z Korei Południowej i Północnej. W czasie ceremonii mer Pjongczangu oficjalnie przekazał olimpijską flagę merowi Pekinu, który będzie gospodarzem kolejnych igrzysk w 2022 roku. I wreszcie nadeszła chwila, kiedy prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zakończył igrzyska. Obowiązkiem moim jest ogłosić zamknięcie zimowych igrzysk olimpijskich Pjongczang 2018. Po tych słowach ogień olimpijski, który płonął nad Pjongczangiem od 2 tygodni, został zgaszony, a wszystko zakończyła wspólna zabawa na płycie stadionu i efektowny pokaz fajerwerków. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio.

Może być i czarna, byle byłaby gorąca, bo jest bardzo zimno za oknem. Na razie sobie można patrzeć za oknem na termometr, ale w którymś momencie jednak trzeba będzie tam wyjść. To nie są łatwe sprawy dzisiaj o poranku. Rzeczywiście zdecydowanie chłodniej niż jakoś tam wcześniej troszkę. A słyszałem sobie też u Piotra Łodeja, że robili państwo zawody, kto da więcej, czyli mniej. No i takie minus 23 na razie wygrywało. Dzień dobry, zaczynamy. Chłodno jest za oknem, taki mroźny, ale jednak poranek. Politycznych rozsad na koszmarne sny, zalecony dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha, bananowy drzew zapierucha ducha. Głęboki wdech, wszystko to co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew, drugi wdech. Jan Bo i Piotr Rogucki, bananowy dżem. Na śniadanie jak znalazł. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 6. Igrzyska Olimpijskie za nami. To już wszystko za nami, znicz olimpijski wygasł. No i cóż, czas na podsumowania. Nie wyszło tak, jak sobie to podliczyłem na starcie. Nie ziściło się. Nie udało się, nie obyło się bez błędów. No taki drobny wycinek, jak państwo słyszeli tego, co mogliśmy usłyszeć w trakcie tych igrzysk. Oczywiście parę razy słyszeliśmy także, że się udało. I złoty medal mamy. Tomasz Gorazdowski podsumuje te igrzyska mniej więcej o 7.40. Zapraszamy serdecznie. No być może państwo także odpowiedzą samodzielnie na to pytanie. Jakie to były igrzyska? Dla nas i w ogóle podobało się, czy nie? Numer telefonu znany, ale jeszcze za chwilę przypomnimy. Poza tym porozmawiamy już niedługo przed 6.30 o tym, co znika z firmy. Nagminnie to papier toaletowy, to jest też standard, i chemia gospodarcza. Ginęło mleko. 5 litrów, pamiętam, mogłam wydać mleka dziennie. Znikał nam prawie karton dziennie. Takie małe podkradanie w pracy. O tym porozmawiamy przed 6.30, bo to się cały czas dzieje. A poza tym kosmos. W tym wszechświecie, który znamy, który obserwujemy, 99% materii jest pod postacią plazmy. I o plazmie, od razu powiem, o plazmie porozmawiamy kwadrans po 7. Pytania z kosmosu, doktor Tomasz o tym opowie. A chwilę później, 7.20, i bohaterką dzisiejszego projektu Tata będzie książeczka. Książeczka z charakterem. Te książeczki są zbudowane dla mnie na takim kontraście, czyli jest tam Pan Schludny i Pan Bałagan, to moja ulubiona. I ten kontrast też pokazuje dzieciom różnorodność, co w dzisiejszym świecie jest niezmiernie ważne. No właśnie. Projekt Tata 7.20, Krystian Henke zaprasza. Pan Schludny i Pan Bałagan. Kto się pisze na jedno, kto na drugie. 18 minut po 6. 2.2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy. I could and seemed to make it last. To LP o poranku pan Zbyszek napisał. W Bielsku Białej, jak za oknem, zdjęcie przyszło. Zaskakująco jasno, jak na 6.04, ale na sandałki to chyba jeszcze nie pora. No raczej nie, no chyba, że z ciepłymi skarpetkami. Dzień dobry, krótki taki rekonesans przy poniedziałku. Zgłaszają się Suwałki, w tej chwili w samochodzie na termometrze -23 stopnie. Będzie cieplej troszkę, będzie troszkę cieplej. 11 stopni poniżej zera w ciągu dnia w Suwałkach. -23, a jeśli chodzi o to, że jasno za oknem, no to słońce wstanie za 8 minut. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6 w tej chwili. Znikający z toalety papier albo mydło. Wielu z Państwa pamięta z PRL-u proceder, który kwitł w zakładach pracy. Żarówki też znikały, czy prawda? Czasem znikały żarówki. Czasy się zmieniły, a nasza mentalność, że co firmowe, to i moje, no niestety nie. Bo nadal zdarza się, że ktoś zabiera z pracy i papier do drukarki, albo środki czystości, mówi pani Helena, pracownica firmy sprzątającej w jednej z warszawskich firm. Ten papier, co my mamy, te duże rolki, no raczej nie ginie. Były małe rolki, normalny ten papier, moment i ginął. Dlaczego? Nie wiem. Nagminnie to papier toaletowy to jest też standard i chemia gospodarcza. Sisi Loman z gazety Głos Mordoru. To jest straszne, bo się człowiekowi nie chce wierzyć, że w korporacjach, czyli firmach, gdzie płacą ponad średnią krajową, taki wstyd troszeczkę. A naprawdę są takie przypadki, że kradną papier, wynoszą w torebkach czy w torbach. Ludziom przydaje się wszystko. Mirosław Brzezowski, właściciel firmy budowlanej i właściciel portalu Rzetelny Pracownik. Zdało tak, że jeżeli są jakieś specjalistyczne materiały, jakaś puszka kleju kosztuje 500 zł, no to sama satysfakcja dlatego, że on wyniósł, odlał szklankę tego kleju. Wiadomo, że w domu mu to było niepotrzebne, bo nie miał do czego, ale sam fakt, że miał to, że to było wyniesione, no to już było jakąś tam satysfakcją. U sporej części ludzi. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Tych, którzy się mają za prawidłowo ukształtowanych, kierujących się zasadami moralnymi, nie wywołuje napięcia związanego ze świadomością, że ja o to coś zwinąłem. Oj, nie, no w ogóle taki drobiazg. Nie ma przecież o czym mówić. To takie bardzo maleńkie było. Ja pamiętam na początku mojej kariery zawodowej, pierwsze stanowisko recepcjonistka, ginęło mleko. Justyna Szawłowska, była pracowniczka korporacji i redaktor naczelna gazety Corpo Voice. 5 litrów, pamiętam, mogłam wydać mleka dziennie. Znikał nam prawie karton dziennie. No gdzieś tam w skali miesiąca robi się to wydatek. Wtedy, 15 lat temu, myślałam, że no faktycznie kogoś nie stać i ktoś to bierze. Dziś jest 15 lat później i w korporacyjnej mojej przygodzie dotarłam do stanowiska menadżera. Natomiast okazuje się, że robią to faktycznie również wyżsi szczeble menadżerowie, którzy w pewien sposób próbują wcisnąć pineskę tej firmie, przez którą siedzą po godzinach. Są to drobne kradzieże, które często umykają kontroli szefostwa. Może się w naszej świadomości w ogóle nie kojarzyć z kradzieżą. Dokładnie. Jest. Jeśli by tak zliczyć, na ile pracownik okrada swój zakład pracy. To idzie w miliony złotych. Raczej nikt nie zgłasza na policję. W trakcie, kiedy ta osoba pracuje, to ani koleżanka, ani kolega, współpracownicy nie idą do szefa i nie mówią o takich rzeczach, tylko to jest gdzieś po prostu w kuluarach pozostaje i jest to tam powodem jakichś drwin, śmiechu z tych ludzi. Może to chodzi o naszą mentalność, bo w czasach minionych to, że się wynosiło papier toaletowy albo jakiś tam płyn, albo jakieś mydło, tego nie było w sklepach i to może gdzieś tam zostało. Być może tak, bo gdybyśmy tu mówili faktycznie o dużych kradzieżach, to nie mówiłabym teraz o mleku, tylko mówiłabym o jakichś rzeczach typu, nie wiem, aparaty fotograficzne czy różne rzeczy. Jakby w moim magazynku marketingowym były również wyższej wartości rzeczy. Być może coś w tym jest. Znajdujemy najrozmaitsze wytłumaczenia, poza oczywiście słowami kradzież, zabór, złodziej. No gdzież tam? No tacy jesteśmy. I nie bez powodu zawsze w biurach pani recepcjonistki mają te wszystkie szafki na klucz. To nie jest tak, że w tej chwili mleko w firmach, czy zszywacze, czy papier trzymany jest po prostu. To zawsze jest magiczny klucz na recepcji, więc władza w recepcji i władza w wydawaniu mleka. Klucz oczywiście tak, konieczny, bo jak nie, to takie niektóre rzeczy dostają nogów. O procederze okradania własnej firmy informowała Izabela Woźniak. We'll Zapraszamy do reklamy. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 sekundy temu minęła 6:30. Romuald Wójcik. Sąd aresztował 6 Ukraińców i Gruzinów, którzy zaatakowali policjantów w Zgierzu pod Łodzią w nocy z czwartku na piątek. Zarzuty postawiono 8 zatrzymanym, wobec 2 zastosowano policyjny dozór. Wszystkim grozi 10 lat więzienia. Funkcjonariusze podczas patrolu na osiedlu zauważyli 5 dziwnie zachowujących się mężczyzn. Przy próbie ich wylegitymowania mężczyźni stali się agresywni. 6 osób zostało rannych, w tym 2 policjantów. Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu przeszły do historii. Ceremonia zamknięcia odbyła się na Stadionie Olimpijskim. Ladies and gentlemen, please welcome the flags of the delegations of the Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games. 여러분, 2018 평창 동계올림픽 대회 참가국 기수단이 입장하겠습니다. Kolejne zimowe igrzyska za 4 lata w Pekinie. Pracownicy ONZ będą strajkować w Genewie. Chodzi o cięcia płac. Protest odbędzie się jutro podczas konferencji z udziałem wielu przywódców państw. Przewodniczący związków zawodowych Ian Richards mówi, że pracownicy bezskutecznie próbowali innych form protestu. Rzeczniczka ONZ podkreśla, że organizacja zrobi wszystko, by zminimalizować skutki protestu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Dziś pogodnie, tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie i południowej części kraju, a także nad morzem zachmurzy się i popada śnieg. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. W ciągu dnia temperatura od minus 11 stopni w Suwałkach, minus 9 w Częstochowie, Kielcach, Chełmie i Krośnie, minus 7 w Legnicy i Płocku, minus 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, do minus 2 w Szczecinie. No i powtarza się jedna temperatura, minus 23, to w tej chwili chyba najniższa temperatura, tak państwo podsyłają, nawet ze zdjęciami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Basia, 227 trójek. Kłaniam się z Malinówki Wielkiej Podełkiem. Minus 24, a jezioro skute lodem huczy cały czas pod tym lodem. Bo to jest duże jezioro, ma 1000 hektarów, to cały czas dudni pod lodem. Tam się dzieje, tam się po prostu dzieje. A co tam w prasie się dzieje, drogi panie? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, proszę pana, tak, emeryci poszli do pracy, tak. Najpierw poszli na emeryturę, a potem poszli do pracy. Brawo. No jakbyś czytał ten artykuł, dziennik dzisiaj o tym napisał, tak wynika z danych, o które dziennik poprosił ZUS. Poszli, skorzystając z emerytalnego świadczenia, wzięli świadczenie i wrócili do pracy. Dzieci wróciły już do szkół, już nikt nie ma ferii. No i też temat szkół jest dziś tematem numer jeden. Tak, może to wszystkich zdziwi, ale jest zdecydowanie. Po pierwsze, ten sam dziennik pisze o tym, że małoletni obcokrajowcy zamiast się uczyć w szkołach z polskimi dziećmi będą mogli zdobywać wiedzę w ośrodkach dla cudzoziemców. To makabryczny pomysł, już na starcie wykluczamy ich z naszego społeczeństwa, alarmują eksperci. Autorzy stosownego projektu rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA przy udziale Urzędu do Spraw Cudzoziemców chcą zmienić przepisy. Przekonują, że uczęszczanie uczniów z innych państw do polskich placówek oświatowych może zniechęcać ich do nauki. No i dalej jest jeszcze ciekawiej. Pomysłodawcy wskazują, że obecność dzieci uchodźców negatywnie i demobilizująco wpływa także na ich polskich rówieśników. Polska 2018. Na terenie Polski przybywa obecnie 1579 nieletnich cudzoziemców. Obowiązkiem szkolnym jest objętych 967 dzieci. Ja nie twierdzę, że argumenty MSWiA nie są trafne, ale może jeszcze warto spróbować inaczej. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że reforma psuje szkoły. Za ciężkie plecaki, za dużo zadań domowych, szkoły uczące do wieczora. Kto tak alarmuje? Karolina i Tomasz Albanowscy. To oni za rządów PO-PSL przy wsparciu PiS walczyli m.in. o likwidację gimnazjów. Nauka do późnego popołudnia to efekt zostawienia w podstawówkach siódmych klas, a będzie jeszcze gorzej, pisze dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Na stronie piątej jeszcze jedna informacja ze szkoły. Otóż minister edukacji Anna Zalewska zamierza usunąć obowiązujący od 1992 zakaz, według którego nauczyciele katechezy, właściwie religii, katecheci nie mogą być wychowawcami szkół. W obecnych realiach organizacji pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii, uczący także innych przedmiotów, jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wychowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania na przykład ze strony rodziców, pisze Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. No i właśnie, minister twierdzi, że oczekują tego przedstawiciele kościołów, związków wyznaniowych i niektórzy posłowie, aby ten zakaz znieść. Powiedziałem, że sporo o szkole, tak, o szkole wyższej również. Otóż ambitne plany wicepremiera Gowina, no, reformy szkolnictwa wyższego, może zabraknąć środków. Opór stawia Ministerstwo Finansów. No, według tych projektów ma być wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe z 1,2% PKB w 2019 roku, aż do 1,8% PKB w 2025. No, ale Ministerstwo Finansów nie chce zaakceptować takiego mechanizmu. Być może w nadchodzących latach również na reformę znajdą się pieniądze, ale to co roku o ich ewentualnym przyznaniu ma decydować rząd, tak mówi fiskus. W Rzeczpospolitej także, i to jest też niepokojąca historia, wyniki analizy 30 tysięcy raportów i wyjazdów do wypadków karetkami pogotowia ratunkowego, z których to wynika, że pogotowie ratunkowe znieczula tylko co piątego pacjenta. 80% rannych jedzie z bólem aż do szpitala. Dziś pisze o tym Rzeczpospolita na stronie pierwszej. I oczywiście jest dużo wspomnień z igrzysk, które już za nami, już stały się historią. Bardzo ciekawy tekst w Rzeczpospolitej na ostatniej stronie Krzysztofa Rawy z Pjongczangu, który pisze, to były igrzyska pogodne przy niepogodzie, najostrzejsze w restauracjach i najgorętsze w autobusach. Podobno w autobusach było horrendalnie gorąco, proszę pana. Kolosalnie. Ktoś, kto zmarzł pod skocznią, no potem się wygrzewał, ale musiał natychmiast ściągnąć kurtki. Rozgrzane jak piece hutnicze, pisze autor. Kto lubi hałaśliwą, kolorową, jaskrawą, bardzo ostrą lub bardzo słodką Azję, miał na tych igrzyskach ucztę dla zmysłów. Wszystko migało, mrugało, podświetlane luki bagażowe, no tego było mnóstwo. Tomek to lubi. Bardzo to lubi, to wiemy. Do tego mnóstwo ciekawostek, no na przykład mobilne banki przyjeżdżające co rano pod blok, na przykład alarmy w komórkach, które dzwoniły, wprawiając osłupienie i stawiając na nogi w środku nocy niektórych gości. I okazało się, że Koreańczycy tak się po prostu informują o tym, że uwaga, jest sucho, a w czasie suchego powietrza łatwo o pożar. I tak dalej. Albo na trasie jakiejś takiej był wypadek drogowy, po prostu. To są ważne informacje. No ale po chwili też już się do tego dziennikarza lekarze przyzwyczaili i sportowcy również ze stosowną aplikacją. Mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Dychotoniczny podział zawodów przy brzegu Morza Japońskiego i w górach Tebek oznaczał także rozproszenie emocji. Za chwilę po zakończeniu imprezy jakiejś dyscypliny zawodów nastała niemalże cisza w hali i to kontrastowało z kolei z DJ-skimi popisami w trakcie nawet curlingowych zawodów. No i bardzo ciekawych takich mnóstwo rzeczy wypisuje autor, to w Rzeczpospolitej. Dodam jeszcze tylko tak, że nietypowy powrót zimy dla niektórych, bo to końcówka lutego. Niestety mróz będzie trzymał aż do wiosny. Dzisiaj Polska The Times. Wiosnę przywitamy na minusie. Nie wiadomo, czy święta Wielkiej Nocy będą białe, ale na pewno wiosna nie przyjdzie w krótkim rękawie. Twarda gra Izraela, ale rachunki za nią płaci tylko Polska. Ten temat wciąż na szpaltach gazet Polska The Times. O tym pisze akurat na stronie pierwszej. Przejść do ofensywy. Nasz dziennik również. Mamy argumenty historyczne, tylko trzeba unarzucić swoją narrację. Czytamy. Ryszard Czarnecki złoży odwołanie z odwołania. To dziś Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. No wiadomo, jakie są argumenty pana europosła. Natomiast no, jest coś o totalnej opozycji oczywiście. Teraz totalna opozycja ma twarz Radosława Sikorskiego i on też na okładce Gazety Codziennej. Sikorski znów pluje jadem, duży tytuł dziś i zdjęcie byłego ministra obrony narodowej. W Fakcie w Superekspresie wspomnienie Agnieszki Kotulanki, która zmarła, oraz Piotr Żyła, historia obyczajowa zostawiamy. No i jeszcze tygodniki. Tutaj też polsko-izraelskie relacje. Atak na Polskę, jak powstrzymać tę brutalną nawałnicę, tygodnik do rzeczy. Tygodnik wprost wydaje się, że ma receptę, narody wybrane na okładce. Łączy nas historia i wspólne interesy. Są recepty na zagaszenie niepotrzebnego sporu. Wystarczy te dwie gazety przeczytać. No a w sieci prawdy, kim pan jest, panie Daniels? Mocna rozmowa, ostre pytania. Rozmowa z szefem fundacji From the Depth właśnie na ten temat. Buduje mosty między ludźmi i no, wywiadowany też stwierdza, że polska narracja się po prostu nie przebija, że Polacy byli ofiarami. No to o tych atakach w trzech tygodnikach, w czwartym wielki skok na kasę, czyli samoloty dla VIP-ów, limuzyny, wysokie premie, hojne dotacje dla zaprzyjaźnionych fundacji i mediów. Rząd PiS wydaje miliardy z publicznych pieniędzy. To prasa i poranna i tygodniki. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Podsumowanie Tomka Gorazdowskiego, Igrzysk Olimpijskich, no za godzinę, po 7.40, ale także pan Zbyszek podsumowuje igrzyska. No cóż, potwierdziły, że obecnie poza skokami nasze sporty zimowe leżą na łopatkach, a ich chyba dorobek medalowy skoczków pozostawia niedosyt, choć z drugiej strony może być tak, że za 4 lata możemy takim marzyć. A poza tym dyscypliny rozgrywane były w fatalnych dla kibica godzinach. Człowiek w pracy. Najgorsze, że letnie i kolejne zimowe to też ta strofa czasowa. Odkrycie igrzysk to Jakub Kot, doskonały ekspert telewizyjny. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dziennie, co w jej głowie siedzi. Thank you. mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyta Bartosiewicz i Jenny. 71335, jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, a mówiliśmy o podkradaniu z pracy. Pan Szymon napisał, takie stare powiedzenie przecież jest, jak się robi w GS-ie, to do domu zawsze się coś przyniesie. Ja zgłaszam, że w Lublinie minus 12, w domu wszyscy śpią jeszcze, no trzeba zjeść śniadanie i pójść do pracy. No a dzisiaj pójdę jak Denis Urubko, nikomu niczego nie powiem, co najwyżej żonie dam skrytego całusa. A oni zostaną jeszcze w domu. 2273. Urywki. Urywki z kalendarza. Sprawy kalendarzowe, jak zwykle o tej porze, kalendarzowe i bardzo życiowe, jak państwo wiedzą, bo to będziesz przecież Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Pani Helena. Proszę pana, ja powiem panu tak, no pan zawsze jest przyjacielem naszej rodziny, ale wiem, że pan ma niski głos, ale chciałam powiedzieć, że ja również po perturbacjach chorobowych mam też niski, nie wiem, czy pan ma podobnie niski, czy jaki pan ma? Czyli niski. Wie pan, panie Ryszardzie, taki kłopocik, no przyjechała jakaś dziunia do Tadeusza, powiedziała, że ciąży, ja wie pan, no nie wiem, co by pan poradził, co ja mam zrobić, wie pan, bo to jest koszmarna sytuacja. 212 lat temu w Paryżu rozpoczęto budowę łuku triumfalnego, a w sprawie dziuni to trzeba ją skierować. Niech pani ją skieruje w kierunku łuku. Pani Heleno, niech pani ją skieruje ku łuku. Czyli ona ma iść ku łuku. Tak pan radzi, żeby ona szła ku łuku? I niech tam triumfuje. Myśli pan, że jest w stanie triumfować, tak? Myślę, że tak. Bardzo panu dziękuję, to była taka cenna rada, że chyba się nie pozbieram. Damy radę, zbierzmy się wspólnie. 155 lat temu w powstaniu styczniowym była nierozstrzygnięta bitwa pod Pankami. To nikt nie miał pojęcia, że to się taka sytuacja tutaj wytworzy, że będę miała też z Pankami problem, że pani jedna z Panek przyjechała do Tadeusza i powiedziała, że jest w ciąży. To nie, to ja nie wiem, ja nie mam takich dowodów, że to w ogóle Tadeusz tutaj coś zabradziarzył, że coś Tadeusz to stworzył. No, a muszę się z tym borykać i mam tego borykania naprawdę powyżej uszu. A 91 lat temu, to przecież to też taka sytuacja. No to też to taka też niejasna. Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym. No ale kto? No ale dobra, no ale, ale to w takim razie to zostało zatwierdzone, to zostało oficjalnie ktoś to powiedział, że to będzie oficjalne. A tutaj nie, już w naszej sytuacji ja tego oficjalnie w ogóle nie akceptuję. Poza tym to też jest taka sytuacja, że co teraz, że idzie, że się zbliża, nadchodzi potomek? Potomkini będą jeszcze rozszarpywać majątek? Wprawdzie nic nie mamy, ale niech mi tu nic nie rozszarpują. Zdecydowanie, zdecydowanie. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. No i gościnnie także Adam Dzieciniak. Sytuacja jest rozwojowa, jak Państwo słyszą. Się jeszcze bardzo dużo może wydarzyć. Bardzo dużo. Serdeczne pozdrowienia dla pana Tadeusza. Zapraszamy do reklamy. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Krasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl.